Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın ikinci kısmındayız. Birinci kısımda şeytanın dosdoğru yolun üzerine oturması ne anlama gelir? O çerçevede biraz durmuştuk. Ve bu dosdoğru yolun engellenmesinde hangi yolların efendim kullanılabileceği noktasında düşünmüştük, onları söylemiştik. Ardından şeytanın önden, arkadan ve sağdan, soldan yaklaşmasının neliği, ne olabileceği hususunda bazı muhakemelerde bulunmuştuk. Ve en sonda şeytan bu yoldan saptırma işini kimle ve kiminle yapacak, nasıl yapacak? Onu bir sual olarak ortaya koymuştuk ondan sonra. Ve bundan korunacakların da kimler olduğuna dair bir küçük göndermede bulunmuştuk. Onu da bu kısımda vakit kalırsa açmaya gayret edeceğiz. Buyurun İnşallah. Hocam. Evet Yusuf Bey, bu kullarının tamamını saptıracağım diyor İblis Cenab-ı Hakk'a. Ecmaîn, le'uviyennehum ecmaîn. Hepsini saptıracağım. Yani hepsiyle ilgili bir girişimim olacak demeye getiriyor. Ama her bunu dediği yerde bir istisna da koyuyor. İşte senin has kulların müstesna. Şimdi has kullar kimlerdir? Onları anlatacağız. Fakat onlara etki edemeyeceğini ifade ediyor. Onlar üzerinde bunlar kimlerdir'i detaylandırarak anlayacağız da kimin üzerinde etkisi olacak peki? Yani bu çoğunluğun özelliği nedir? Özelliği nedir? Ki evet. Şeytanın tesirine maruz kalabilsin. Şimdi, kalabilenler. Evet, şimdi bir Müslümanı ya da bir insanın bu noktada duruşu şu iki seçenekten birine yaslanmak şeklinde olacak. Bir adam ya Allahu Teala'nın hani fefirru ilallah diyor ya, Zariyat suresinde. Allah'a kaçın. Evet. Ya Allah'a kaçacak ya Allah'tan kaçacak. Ya Hazreti İbrahim'in dediği gibi inni muhacirun ila Rabbi, ben Rabbime hicret ediyorum deyip ya Rabbine gidecek ya Rabbinden uzaklaşacak. Ya Allah'ın yolum dediği sırat-ı müstakimi takip edecek ya da başka yollara tabi olacak. İşte bu Allah'tan yana olur, Allah'ın yolunu takip eder, Allah'a kaçar, Allah'a gider, ona hicret ederse dünya onun için bir anlamda cennetin habercisi olur, öbür alemde de cennete gider. Yok eğer işte bu ayette iblisin meydan okumasına alet olur da onun saptırdığı insanlardan olmayı tercih ederse, o zaman da bu alem onun için cehennemin habercisi olur, öbür alemde de cehenneme gider. Kul karar verecek. Ya Allah'ı haklı çıkartacak, çünkü Cenab-ı Hak başka ayetlerde, Hicr suresinde buyuruyor ki, sen benim has kullarım üzerinde hiçbir etkin olmayacak. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Benim has kullarım üzerinde senin hiçbir otoriten olamayacaktır. Öyleyse ya Rabbimizin has kullarım dediği kullarından olacağız ve Rabbimizi haklı çıkaracağız ya da şeytanın ihvalarına, saptırmalarına, efendim sinsi sinsi vesveselerine alet olacak şeytanı, iblisi haklı çıkaracağız. İbadi ve muhlesin. Evet. O iki kavram. İki tarz, ikisi var. İki kavram var. Onlar üzerinde uzun uzadıya durmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla ayet var onlarla alakalı. Ama önce bu beri taraftan başlamak istiyorum. Şimdi herkes böyle konuşurken topu şeytana atar. Şeytan öyle yaptı, şeytan böyle yaptı filan. Böyle şeytanı günah keçisi gibi ilan edip her sorumluluğu üzerinden atma girişiminde o motife sığınır. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlarız. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan insanlarız. Bu kitapta şeytanın kimlere musallat edileceği ya da şeytanın kimin üzerine gideceği beyan edilmiş hususlardan biridir. Ve kimin üzerine etkin olacağı. Etkin olacağı, evet. Yani bunu ben şuna benzetiyorum. Yani şimdi çanağınız var, anteniniz var. Siz şimdi bunu hangi uyduya çevirirseniz onu alıyorsunuz. O uydunun yayını alırsınız. Yani uyduda yayın yapılıyor olmak yetmez. sizin çanağınızı oraya çevirmeniz lazım. Bir, iki, bir de frekansınızı tutturmanız lazım. Yani ben mesela Kur'an'dan istifade edemiyorum diyenlere bunu söylüyorum. Tabii. Yani çanağı doğru tutturmadın Kur'an-ı Kerim'e doğru. Frekansı ayarlamadın. Frekansı da ayarlamadın. Kumandaya da basmadın. Hatta dahasını diyorum, sen elektriğin yok. Elektriğin cereyanını kaybettin yani. Elektriksiz çalışmıyor bu işler. Yani halis niyetini kaybetmişsin. Şimdi çanağı o yana bu yana çevirmek sonucu değiştirmez. Aşkın, şevkin yok, yok. İsteğin yok, talebin yani, yok. Tabii Kur'an'ı niye okuduğun belli değil. Yani senin ondan ölü okuyorsun. İstifade etme kaleminin içi dolu değil. Sen ne diye bakıyorsun buna? Hidayeti onda arama niyetiyle değil. Yani onunla böyle nostaljik bir ilişki içerisinde bulunmayı yeğlemişsin. O zaman aydınlatmaz işte bu kitap. Elektrik yok. Elektriğini kaybettin diyorum. Ceryanın yok diyorum yani. Şimdi burada da şeytan. Şimdi şeytan kime geliyor? Bakın Meryem suresinde çok net bir ayeti kerime var. Hiç şey yapmaya gerek yok. Sözü öteye beriye çekmeye. Meryem 83. ayet. Şimdi ifadeye bakın. O kadar net ki. Estağfirullah. Elem tara. Görmez misin? Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Düşünmediniz mi deme hepimiz. Enna erselne şeyatin. Biz şeytanları göndeririz. Kime? Alel kafirine. Zaten kafir olanların üzerine. Tavrını, tercihini küfürden yana koymuş. Yani antenini, çanağını şeytana göre ayarlamış adama şeytanı göndeririz. Evet. Yani şeytanla bir diyaloğu olmayan, yani öyle bir derdi olmayan, tavrını çok net bir şekilde Allah'tan yana belirlemiş olana, şeytan o manada akla gelen ve çok sık kullanılan şekilde hemen bir etkide bulunamaz. Cenab-ı Hakk'ın yardımı var. Bakın mesela Kur'an okumayla alakalı ayet, şeyde Nahl suresi 98. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Sen Kur'an kıraat ettiğin zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Çünkü Kur'an'ı anlamak isteyenlerle şeytanın bir sorunu var. Onları etkilemeye gayret eder ama bilinmelidir ki tavrını çok net bir şekilde Allah'tan yana belirleyenler Allah'ın yardımını yanı başlarında hissedeceklerdir. Ama öbür taraftan böyle iki arada bir derede müzebzebine beyne zalik yani la ilaha ulayi ve la ilaha ulayi debelenip durup ne o yana ne bu yana ne yapsak filan gibi anten açmış, şimdi hangi yayın gelirse gelsin deyip de şeytana da bir çanak tutarsanız onun şeylerini alırsınız yani. Ne diyorlar? El menzile beynel menzile. Evet. Yani böyle ben de işte ona müzebzebine beyne zalik diyorum. La ilaha ulayi ve la ilaha ulayi. Yani zaten küfürden yana adamın duruşu esasında. O zaten yayınını almak üzere programlamış. Bütün teçhizatını ayarlamış. Sadece görüntü lazım. İşte şeytan da o görüntüye hemen müdahale de bulunuyor. Şimdi peki şeytandan yanalık nasıl depreşir bir insanda? Onun cevabı da var. Onu da Zuhruf suresinde Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki ayeti. Zuhruf suresinin 36. ayetinde. Gayet açık. Yani hiç böyle tefsire mefsire lüzum yok. Motamot tercüme edilse zaten ortaya çıkıyor. Bakın ne diyor. Estağfirullah. Ve men ya'şu an zikrir rahmani. Her kim Rahman'ın bu övüdünden yüz çevirirse. Rahman'ın övüdünden yüz çevirmek. Yani ona rağmen yaşamak. Onu dikkate almayan. Onu hayatının arka planına, arkasına atan, ona rağmen yaşama gayreti içerisine girenlere nukayyid lehu şeytanen. Ona bir şeytan musallat ederiz biz. Fehuve lehu karinun, o ona adeta yapışır. Hiç ayrılmaz. Şimdi bakın, şeytanla buluşmak sonuç. Yani zikirden uzaklaşmak. Rahman'ın zikrinden kim uzaklaşırsa şeytanla buluşur. Buluşur. O zaten işte çanağını yani Rahman'a kapatmış, şeytana açmış demektir. Yayın istiyor, o yayın gelir. Gelir. Ama bu bir sonuçtur. Sebep bu değil. Aynen. Sebep insanın iradesini şerden yani şeytandan yana kullanmasıdır. Şimdi devam ediyor bakın. Bu bir ayet değil. Bu bir pasaj. Pasaj. Bunun hepsini okumak istiyorum. Buyur. Tam yeri çünkü. Evet. Ve innehum, bu şeytan ve şeytanlaşmış adamlar, le yasuddunhum anis sebili. İnsanları Allah'ın yolundan engellerler. Ve yahsebune, ve üstelik zannederler ki ennehum muhtedune. Kendileri hidayet üzere. Bir de böyleleri var yani. Yani bir şerre hizmet ediyor, yaptığının hayır olduğunu zannediyor. Çok güzel. Ehli kitaptan böyleleri var. Çok mühim. Evet. Yani okudukları Allah'ın kitabından olmamasına rağmen kitaptanmış gibi satanlar. Mesela böyle Arapça yayın izleyen bazı insanlar var. Şimdi Arapça konuşuyor diye ne kadar güzel konuşuyor. Böyle hayran hayran bakıyor. Çünkü o Arapçayı kutsuyor, söyleneni anlamıyor. Halbuki mesela bir papaz konuşuyor orada yani. Onun ne kadar da güzel konuştuğunu söylemek için aklını yitirmek lazım yani. Ya ağzını her açtığında Kur'an'a küfürle ağzı açılan adam. Şimdi yani bak ne güzel anlatıyor diyor. Niye? Derdi iyi takip etmiyor. Söyleneni anlamıyor. Böyle kendine göre bir iyi pozisyonu vardır. Her şeyi hayra görüyor. Bir de yanlış bilgiler sahibi oluyor adam. O yanlış bildiği şeyleri doğru zannediyor. Şimdi Arapça bir metin okuyor. Ona inanıyor, o Arapça metnin Arapça olduğu için onun doğru olduğuna inanıyor. Ve onu hidayet üzere olmanın bir göstergesi olarak sunuyor. Onu dinleyen de Arapça bir metin dinlediği için doğru diyor. Baksana. Arapça okuyor da demiyor. İşte Kur'an okuyor diyor. Halbuki okuduğu Kur'an filan değil. İşte bir metin. Böyle kendilerini çok bilgiçlik taslayan adamlar vardır. Böyle gösterenler vardır. Yalandan böyle Arapça metinler okurlar. Şimdi göya bir cümleyi daha etkili kılmak için. Evet. Ama onu dinleyenler okuduğunun herhangi bir Arapça metin olduğunu anlamıyor. Onu dinleyen zannediyor ki ayet okuyor adam. Evet. Onlar da onu ayet diye satıyorlar. Evet. O öyle inanıyor, dinleyen öyle inanıyor. Tam bu ayetin anlattığı şeyler işte. Hidayet üzere olduğunu zannediyor. Halbuki hidayet üzere falan değil. Çünkü referansı vahiy değil. Evet. Başka şeylerden konuşuyor. Devam ediyor şimdi bakın. Hatta idâ câena. Böylesi insanlar yanımıza geldiğinde yani mahşerde gâle diyecek ki sapan. Ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni. Ne olaydı? Doğru, keşke bak. Benimle senin aranda iki doğular kadar mesafe olsaydı. Febi'sel karîn. Ne kötü bir arkadaşmışsın meğer sen. Şimdi bu şeytanlaşmış insan motifiyle devam ediyor. Ama diyor ki Allah-u Teala velen yenfe'akümül yevme iz zalemtüm. Bugün size hiç fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Saparak ve saptırarak. Enneküm fil azabı müşterikün. Artık azapta ortak olacaksınız. Sapan da saptıran da. Ondan sonra devam ediyor. İşte birkaç ayet daha var. Onları geçiyorum. Sonra buyuruyor ki festemsik billezî uhiye ileyk. Ey peygamber şimdi sen sana vahyedilene sımsıkı yapış. İnneke alâ sırâtı müstakîm. Çünkü bu vahiy böylece vahye sahip olan, vahye sarılan bu halinle ancak müstakim bir yol üzerinde olacaksın. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Bu vahiy hem senin için hem kavmin için bir öğüttür, bir hatırlatmadır, bir şereftir, bir onurdur, bir haysiyettir. Ve sevfe tüselune, mahşer sabahı hesaba çekileceğiniz kaynak da işte budur. Şimdi bu pasaj 36. ayetten 44. ayete kadar geliyor. Mesele şu. Mesele şeytan kime gelir? Kime musallat kılınır? Cevap vahiyden yüz çeviren. Vahiyden yüz çevirirse bir adam o artık şeytana dair bütün davetiyeleri ortaya koymuş demektir. Fakat bilmez ki bu adam peşinden gittiği şeytan onu terk edecektir. Çünkü böyle hani ifadem yanlış anlaşılır diye de korkuyorum ama şeytana bile rahmet okutacak adamlar var yani. Tabii. Şeytana pabucunu ters giydirmek diye bir tabir ifademiz var. De var. Şimdi iki yerde Kur'an-ı Kerim'de ki insi ve cinni şeytanlardan bahsetmiştik evet, daha önce de. Evet. İki yerde şeytanın Allah'tan korktuğuna dair ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Biri Enfal suresinde işte Bedir Savaşı'nda ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben sizden beriyim, ben sizden uzağım. İnni akhafullah rabbel alem. İnni akhafullah. Alemin Rabbinden korkarım. Ben Allah'tan korkarım diyor. Vallahu şedidül ikab, işte onun azabı çok şiddetlidir. 48. ayet. Hani ayette şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Bugün size üstün gelecek kimse yoktur insanlar arasında. Ben de sizin yardımcınızım. İki grup görüş alanına girince nekesa ala akıbeyhi, böyle topuklarının tersine döndü. Ve kale inni beriyum minkum, ben sizden uzağım. İnni ara ma la terevne, sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. İnni akafullaha, ben Allah'tan korkuyorum diyor mesela şeytan. Ve sattırmaya azdırmaya devam ettiği adam bazen öyle ileri gidiyor ki şeytan bile, yani ben senin gibi olmam demeye getiriyor yani. O kadar açtın gittin anlamına getiriyor. Bir ayet daha var, onun da sadece referansını söyleyeyim. Yani insan şeytana bile toz duman gidiyor, evet, şeytanı geride bırakıyor yani. Kemetel-i şeytani, münafıklar şeytana benzer diyor. İzgâlelil insani, hani insana demişti ki şeytan, ükfur, kafir ol, nankörlük yap. Felemmâ kefere, dönüp kafir olunca adam, gâle, şeytan der ki, inni berî ümminke, ben senden uzağım. Niye? İnni ehâfullâhe rabbel âlemîn, ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Haşr suresi 16. ayette. Çok ilginç. Şimdi şeytan, yani şeytanla dost olanlar bilsinler ki aslında şeytan onları dünyada da terk ediyor. Ama asıl terk ediş ahirette olacaktır. Şimdi tam da sözün burasında İbrahim suresinin 21 ve 22. ayetlerini okuyacağız. Yani şeytana topu atmanın bir alemi yok. Çünkü sen davet ettin, o geldi. O zorlamadı kapılarını yani. Sen kapıyı bacayı açtın. Ne olursun gel demeye işi dönüştürdün. Onun için zaten şeytan diyor ki önünden, arkasından, sağından, solundan geleceğim, bunları saptıracağım, hareketlendireceğim, şudur budur, ne olsa söylüyor. Niye? Belli ki insanoğlunun onun o süslü püslü efendim vaatlerine kanacak bir yapısı olduğunun farkında. Şimdi bakın. 21. ayet İbrahim suresinin. Ve barazû lillâhi cemî'an. İnsanlar Allah'ın huzuruna topluca çıkacaklar. Fekâle du'afâ'u lillezîne istekberû. Zayıf düşürülenler, onları saptıran istikbar ehli insanlara diyecekler ki innâ künnâ leküm teba'an. Biz sizin peşinize gelmiştik. Fehelentum muhunûne annâ min azâbillâhi min şey. Hani şimdi Allah'ın azabından bizi kurtaracak hani neyiniz var? Hani bize vaatlerde bulunuyordunuz. Ne oldu? Galu diyecekler ki saptıranlar. Lev hedanallahu lehedeynak. Hani geçen programda üzerinde durduğumuz konu. Allah bize hidayet etseydi biz de ederdik. Buyur. Bizim ne suçumuz var? Yani Allah istemedi de böyle olmadı. Sevaun aleyna ecezi'na em sabarna. Şimdi sızlanmak da sabretmek de bizim için bir. Yapacak bir şey yok. Mâlenâ min mehis, yani sığınacak hiçbir tarafımız yok. İnsanlar birbirlerini bu anlamda suçlayıp birbirlerine cevabını verecekler. 21. ayette. 22. ayette devreye şeytan giriyor. Vakale şeytanı. Şeytan da demiş olacak ki lemmâ gudiyel emru. Hüküm verildi, bitti. Diyecek ki şeytan innallâhe va'adeküm. Allah size çeşitli şeyler vaat etti. Ve va'adtüküm. Ben de size bir şeyler vaat ettim ama fe'ahreftüküm. Yani ben sözümde duramadım. Ve mâ kâne liye aleyküm min sultanin. Benim sizin üzerinizde hiçbir etkim yoktu zaten. Bu ifadesi sultan değilim diyorsunuz. Evet, üzerinizde sultanım yok. Bu ifadesi aynı zamanda Hicr suresi 42. ayette Allah-u Teala'nın inne ibadî leyse leke aleyhim sultanın. Benim has kullarım üzerinde senin bir otoriten olamayacak zaten. Benzer tabii, bir ifade. Sultası yok, evet. Evet. İsra suresi 65'te de geçiyor. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Benim has kullarım üzerinde senin bir otoriten, baskın, yetkin olamayacak. O da ona gönderme yapıyor. Diyor ki yani Allah böyle demişti zaten. Benim de sizin üzerinizde herhangi bir otoritem yoktu. İlla sadece sahip olduğum şuydu. En de'avtüküm. Sizi davet ettim. Ya. Festeceptüm li, siz de benim davetime balıklama atladınız. Tabii. Zaten bayılıyordun diyor. Sen zaten böyle bir şey istiyordunuz. Ben ne yaptım size? Fela telumuni velumu enfusekim. Hiç bugün beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum ve ma entum bi musrihiyye. Ne bugün ben sizin feryadınıza yetişebilirim, ne de siz benimkine yetişebilirsiniz. İnni kefertu bima eşrektumuni min kablu. Daha önceden beni Allah'a ortak koşuyor olmanızı da zaten ben kabul etmemiştim. İnne zalimine lehum azabun elim. Bütün bu zalimler için elem verici bir azap vardır diyecektir şeytan. İşte bakın Kur'an'ı sunumda topu şeytana atıp, yani onu şeytan yaptı, bunu şeytan yaptı, beni filanca azdırdı. Şimdi öyle diyorlar. Ben çok duyuyorum bunu. İşte hocam, yani tabii bir ilahiyatçı olunca da böyle ilahiyatçılara yani ağzını açıp gözünü yumup sallayıp duruyor. İşte bu ilahiyatçılar öyle şöyle böyle. Kardeşim, ortada bir hastalık mı var? Var. Şimdi bir gidiyorsun bir doktora. Bir doktora gidiyorsun, mesela diyelim başın ağrıyor. Bir tanesi diyor sana ki rüzgarda durdun, rüzgarda durma geçer. Öbürü diyor ki yani önemli bir şey değil, yani bir aspirin, bir vermidon, bir ağrı kesici bu işi görür. Geçmiyor ama. Bir başka birine gidiyorsun, pratisyen hekimle artık ikna olmuyorsun. Diyorsun ki ihtisaslı bir doktora gideyim. Gidiyorsun bir defa işte nöroşirürjiye, yani beyin evet, işiyle uğraşanlara. O diyor ki bir röntgen çekelim bakalım. Olmuyor. Bir öbürü diyor ki bir MR çekerim. Öbürü diyor ki EEG'sini alalım. Ha, bir, öbürü başka bir şey diyor. Şimdi sen hastalığın devam ediyor. Sana en ciddi tedaviyi önerene mi dikkate alır, onun dediğini mi yaparsın? Yoksa rüzgar esti akşam geçer deyip de seni eve gönderene mi itibar edersin? Elbette herkes en ciddi tedbiri önereni takip eder. Dünyevi hastalıklar için en ciddi tedbiri önerenin itibara alınıyor da dini noktalarda referansı Kur'an olan insanlara niye itibar edilmiyor? Niye başka suçlamaların konusu yapılarak? Yani işte bunlar ilahiyatçıdır, boşver. Yani ilahiyatçı olmak memleketin kabahatlisi olmak mı yani? Niye işine gelmeyen şeyler, sana zor geleceğini düşündüğün şeyler onların ağzından çıkıyor? Hepsi iyi olmaz, hepsi kötü olmaz. Memleketin her tarafında iyisi var, kötüsü var. İyisi var, kötüsü var yani. Ne yapalım? Böyle suçlayıcı bir ifadeyle işte kafamız karışıyor. Bütün suç bunlarda. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Bütün suç onlarda, şunlarda, bunlarda değil. Hepimizde. Bütün suç bizim cehaletimizde. Evet. Yani. Biz cahil yani, olma, araştır, gayret et, tefrik Allah'ın, et. Allah'ın kitabı sana da indi diyorum. Tabii. Ya kardeşim, bu kitabı benim okumam senin okuman anlamına gelmiyor. Sen de okuyacaksın bunu. Benim anladıklarım olacak, senin anladıkların olacak. Anlamadığımız yerler olabilecek. Anlayanlardan soracağız, sorgulayacağız. Mesela Adem İblis kıssasını okumamızın ne anlamı varı? Sorgulayacağız işte. Şeytanla alakalı ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani ilim kadın erkek herkese farzdır değil anlaşılmıyor da ilim birilerine farzdır gibi anlaşılıyor. Birileri konuşunca da bu sefer nefsine ağır geliyor. Bahane üretiyor, günah keçisi arıyor. Evet, bir kısmı da böyle şeyler söylüyor Yusuf Bey, yani siz anlamazsınız diyenler de var. Evet, o da var. Siz anlamazsınız, işte, siz bize bakın filan, öyle bir şey yok. Ruhbanlar gibi yani, ancak bu Tevrat'a ruhbanlar dokunabilir gibi bir dini tekeline alma. Gayreti halk kütlesi var. Bunlar, kara kütle, bunlar bir şey anlamaz, biz anlarız. Aynen öyle. Ne gerekiyorsa biz anlatacağız gibi. Böyle İşin öyle arıza tarafı var, onlara itibar edenler var, beni tarafı suçlayanlar var vesaire. Ama kayıpta olan bu hakikate kulak tıkayanlardır. Evet. Bu hakikate kulak tıkadı mı bir adam, işte ayetlerin sonunda geliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, قَالَ فَذْهَبْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Evet. Hadi bakalım. قَالَ اذْهَبْ, git. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ, sana insanlardan kim tabi olursa, فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Cehennem sizin için tam da bir karşılama yeridir. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum ama. Çok az, bir iki dakikamız var. Yani bir iki dakikada orayı da özetleyeyim, bir sonraki programa orası kalmasın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifadeler var Yusuf Bey. Biri Hud suresinde geçiyor. Leemleenne cehenneme ve temmet kelimetu rabbike. Rabbinin şu kelimesi tamamlanmış, hükme bağlanmıştır ki. Leemleenne cehenneme minel cinneti ve nâse ecmain. Ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım, dolduracağım diyor. Evet. Hud suresi 119. ayette geçiyor. Bir de Secde suresinde geçer buna benzer bir ifade. Orada da velakin hakkal kavlu minni, benden şöyle bir söz sadır olmuştur ki le'emle'enle cehenneme minel cinneti ve nâs ecmain, cehennemi cinler ve insanlarla toplayacağım, dolduracağım. Secde suresi 13. ayette. Şimdi böyle deyince adam diyor ki bak cehenneme kimin gideceği belli. Belli. Yapacak bir şey yok yani. Ya boş boşuna sızlanma. Cennetlikler, cehennemlikler zaten belli. Belli. Allah dolduracağım diyor. Burada metazori bir durum var. Bitti. Aynen. Ha, aynen öyle diyor. Öyle diyor da işte. O konuda 3 tane daha ayet var. Onlara bakmıyor. Hı. İşte bu ayetlerden biri İsra suresi 63. ayet. Kiminle cehennemi dolduracağını söylüyor. Kâle zheb femen tebi'ake minhum. İçlerinden sana kim tabi olursa o cehenneme gidecek. Bir burada öyle söylüyor. Araf suresinde de buyuruyor ki 18. ayette lemen tebi'ake minhum, o insanlardan, saptırmaya gayret ettiğin insanlardan sana kim tabi olursa lemle enne cehenneme minküm ecmain. Biz işte cehennemi sizin hepinizle dolduracağız diyor. Tabi olanlar. Tabi. Sen ve sana tabi olanlarla dolduracağız. Bir de şeyde geçiyor. Saat suresinde kâle fel hakku vel hakka ekûlu. Hak, gerçek benim söylediğimdir diyor. Le'em le'enne cehenneme. Ben cehennemi dolduracağım. Hep le'em le'enne. O kelimelerin geçtiği ayetleri okuyorum ki bu ayetlerin birbirinin tefsiri olduğu ortaya çıksın. Le'em le'enne cehenneme. Ben cehennemi dolduracağım. Kiminle? Minke. Seninle diyor. İblis için. Ve mimmen tebi'ake minhum ecmain. Ve insanlardan da sana kim tabi olmuşsa işte onunla. Evet, tabi olmak da iradeyi gerektirir. İradeyi gerektirir. Kimse topu öyle kadere atmasın. Kimsenin önceden işte gideceği yer belirlendiği için o bir piyon gibi kullanılıyor değil. Kim şeytandan yana ve onun peşinde gidiyorsa cehenneme gidecek olanlar onlardır. Kişi kendi cehennemine gidecek yolu kendisi tercih etmiştir. Tercih etmiştir. Evet. O yolda bize şeytan tarafından süslü gösterilmektedir. Evet. O süse kanmamak lazım. Süse kanmamak lazım. Arzı onun süslemesi, dünyeviliği bize süslü göstermesi karşısında bizim de kalbimizi süslememiz lazım. Evet. Kalbin tezyinine çalışmamız kalbi lazım. Kalbi süsleyen Allah-u Teala'nın kalbimizi süslemesine talip olmamız lazım. Evet. Ki öbür tarafın karşısında sırat-ı müstakime tabi olabilelim. Evet. Cehenneme doldurulanlardan olmayanlar olmamak için, doldurulanlardan olmamak için ya ibadi ya da halis kullar, ihlaslı kullar zümresine katılmamız gerekiyor. Evet. Bu da bir başka programımızın konusunu teşkil edecek. İnşallah. Yani halis kullardan olmanın özellikleri, vasıfları nelerdir? Hı hı. İbadi olmanın, hayatını ibadet üzere kurmanın, ubudiyet, ubudet ne dersek bunun üzerine yaşamanın esaslarını da konuşmamız gerekir ki hı hı. cehenneme doldurulanlardan olmayacak zümrelerin şeytanın o yolun üzerinde durup da saptırmasına uzak kalacakların özellikleri belirgin etsin. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Kıymetli dostlar, biz bu kadar ettik. Gerisini siz eğileceksiniz. Bizden size efendim bir emanet olarak bu programı bugün burada bitiriyoruz ve bırakıyoruz. İnşallah başkaca programımızla devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Allah'a gelsin. Mm-hmm.